Book 2 63 Kysyä kaksi. Minulla on harrastus. Minä pelaan tennistä. Missä on tenniskenttä? Onko sinulla harrastuksia? Minä pelaan jalkapalloa. Missä on jalkapallokenttä? Minua sattuu käsivarteen. Minua sattuu myös jalkaan ja käteen. Missä on lääkäri? Minulla on auto. Minulla on myös moottoripyörä. Missä on parkkipaikka? Minulla on villapaita. Minulla on myös takki ja farkut. Missä on pyykkikone? Minulla on lautanen. Minulla on veitsi, haarukka ja lusikka. Missä on suolaa ja pippuria?